to jest o tym, co wokół nas. Bo to jest o tym, co wokół nas. Bo to jest o tym, co wokół nas. Bo to jest o tym, co wokół nas. Ja już od dawna wiem to, mój pokój, mój dom, moje piętno. To cztery osoby łączą się w jedną dom. To coś więcej niż tylko tynk z cegłą. Naginam schodami, bo windy nie mamy na drugie piętro. A mój pokój kiedyś na spokój. Sam tu kimam halbo ze swoją paną boku. Mam tu burdel za często. Pamiętam jak mój brat wypierdalał mi przez okno ciuchy na zewnątrz. Niestety, niełatwo jest wytrzymać ze mną. Aż za dobrze moja rodzina wie to moja matka. Nikt nie ma takiej cierpliwości do mnie jak ona. Powtarza mi ciągle te słowa. Dom to nie hotel, rozumiesz? I choć nie jestem już dzieckiem, mam i zawrę. Jak tu nie nocuję, a ojciec jak podziesta to po ramieniu klepie, wtedy wiem. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jestem z bloku i to nie powód do dumy. Tak tu żyją tłumy, durni rusz umysł. Powód do dumy to znaczenie czterech ścian. Fakt kogo tu mam i że nie jestem sam. Mam swój kwadrat, własny ciepły kąt. Miejsce, o którym z dumą mówię dom. Pierdolę za oknem syf, gdy zamykam drzwi. Bo nieważne gdzie, za ile, ważne jest z kim. Matka dała ciepło, bezpieczeństwo i pewność. Ojciec świadomość, że nie żyjesz jak wszystko jedno. Odpowiedzialność za młodego zbudowała świadomość, że rodzeństwo to więcej niż pokrewność. Przeszłość odciska piętno na teraźniejszość. Dziś mam swój dom, buduję bezpieczeństwo. Są dwie osoby, na których rzucę wszystko. Podpalę świat benzyną, by być blisko, blisko nich.